Marine. Her. Hm? Her. Her? Ja. Ikke Marine? Nei, her. Her. Ok. Her i studio har vi nå fått en ny gjest. Det arkeologen Fridtjof Hølsvanter, ja. Som, så vidt vi har brakt erfaring, kommet tilbake fra Mesopotamia. Det riktig, han kommet tilbake fra Mesopotamia. Ja, nå heter det vel ikke Mesopotamia lenger? I Nei, nå heter det ikke Mesopotamia lenger. Nei, nettopp. Hva heter det egentlig i dag? Nå heter det nå heter det noe helt annet. Nå heter det annet, ja. Det var ikke det lenger nå, nei. Det var det jeg visste at det heter. Hva har dere gjort der nede? Der har vi gravd. Vi jo arkeologer, så vi har gravd og spurt. Mest spurt da, fordi det jo litt, det veldig skittent der nede, og dessuten så jo det kroppsarbeid å grave, så vi har gravd litt, men vi mest spurt. Ja. Ja. Og hva har dere spurt om? Vi har spurt og gravd om forskjellige ting. Dessuten, vi har jo vært i nærheten av Babylon. Ah, den gamle hovedstaden i Mesopotamia. Ja, det der folk tar litt feil av. Vi har funnet nye funn som viser at det ikke var noe by det hele tatt. Det var nemlig en gigantisk fødeklinikk. Kvinner kom fra hele området rundt der, Makedonia, Mesopotamia og Lilleasia, og for å føde sine barn. I Babylon. I Babylon, ja. Det vil si, det ble jo ikke uttalt Babylon. Nei, hva ble det uttalt da? Babylon. Babylon? Ja. De hengende haver i Babylon? Ja, det vil si, det også feil. For egentlig så kommer det av alle disse kvinnene som akkurat hadde født, og som gikk rundt på klinikken med disse mavene. Disse mavene? Ja, så den riktige betegnelsen egentlig de hengende maver i Babylon.